Doamne, azi eu sunt un om pentru Tine. M-ai făcut așa cum n-am fost nicicând. Doamne, nu știam, ieri nu înțelegeam cât de bun ești Tu și că mă iubești. Nu te cunoșteam și nu bănuiam că într-o zi la Tine ai să mă primești. Iisuse, o, Doamne Sfinte, de Tine viața mi-e legată. Mi-e inima în piept fierbinte, pentru Tine al meu scump mântuitor. Ce mult am greșit, dar Tu, scump Iisuse, pentru tot ce-a fost atunci m-ai iertat. Și ce-i mai de preț azi mi-ai dăruit, ce dar minunat și nemeritat. Doar prin El cândva în mireasa Ta pot să ajung și eu, de voi merita. Iisuse, o, Doamne Sfinte, de Tine viața mi-e legată. Mi-e inima în piept fierbinte, pentru Tine al meu scump mântuitor. Doamne, vreau să stau mereu lângă Tine, neîncetat să-ți spun ce mult Te iubesc. Tot ce-i mai curat Tu m-ai învățat, adevărul sfânt prin Tine l-am aflat. Soare fără de apus, scumpul meu Iisus, ajută-mă să ajung cu Tine-n cerul sus. Iisuse, o, Doamne Sfinte, de Tine viața mea